Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 stycznia, jest 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Część ewakuowanych z Donbasu już w specjalnym ośrodku w Rybakach. Spędzą tam najbliższe miesiące. Sejmowa komisja zapala zielone światło rządowym planom restrukturyzacji górnictwa. Górnicy dalej protestują. Paszporty polityki przyznane ludziom kultury. Za kreatora kultury uznano Agnieszkę Holland. Do końca nie wiem, szczerze mówiąc, co znaczy, ale przypuszczam, że znaczy kreować kulturę. Pierwsi uchodźcy z Donbasu są już w specjalnym ośrodku w Rybakach koło Olsztynka. 120 osób, które przyleciały dziś ze wschodniej Ukrainy, w ośrodku spędzą około 3 miesięcy. Przejdą kursy adaptacyjne, językowe, a dzieci trafią do szkoły. W Rybakach był Andrzej Piedziewicz. Razem z uchodźcami przyjechali żołnierze, którzy się nimi opiekują, pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców, są także lekarze, ratownicy medyczni, wszyscy, by zapewnić im opiekę. Z autokarów wysiadali mężczyźni, kobiety, dzieci, mieli wózki, mieli bagaże, choć jak mówią, tych bagaży zbyt dużo nie mogli zabrać ze sobą. Nie było mowy o tym, żeby zabrać dobytek całego życia. Wszystko trzeba było zmieścić w walizkach o masie nieprzekraczającej mniej więcej 50 kilogramów. Na uchodźców cały czas czeka także ośrodek w Łańsku. Ewakuowani z Donbasu mają pojawić się tam około 4 nad ranem. Grupa kilkudziesięciu osób jeszcze nie przyleciała do naszego kraju. Łącznie ze wschodu Ukrainy do Polski przetransportowanych zostanie 178 osób. Bez głodówki, za to z podziemnym strajkiem, pikietami przed bramą i blokadą drogi. Tak wygląda kolejny dzień protestów w Brzeszczach. To w tej kopalni zaczęły się protesty przeciwko likwidacji 4 zakładów. To zakłada rządowy plan. Plan, który wieczorem został przyjęty przez Sejmową Komisję. A sytuację w Brzeszczach śledzi Paweł Pawlica. Obecnie pod ziemią protestuje około 600 pracowników dołowych. Wczoraj grozili rozpoczęciem głodówki, jeżeli premier Kopacz nie odstąpi od likwidacji ich kopalni. Na zaostrzenie formy protestu jednak się nie zdecydowali, bo widzą szansę na dalsze rozmowy i porozumienie. Wyjaśnia Stanisław Kłysz, szef zakładowej Solidarności. Tego typu protesty to są ostatecznością już. Na tą chwilę sam protest na dole wystarczy. Górników przed bramą kopalni cały czas wspierają rodziny i mieszkańcy Brzeszcz, którzy co chwilę organizują blokady okolicznej drogi. Protestujący z dystansem podchodzą do propozycji kupna 3 z 4 kopalń przeznaczonych do likwidacji przez mysłowicką spółkę należącą do jednego z najbogatszych Polaków. To nawet kioski ruchu chcą górnictwo kupować. Wielu się już takich inwestorów pseudo, że tak się wyrażę, pojawia. Górniczy sztab protestacyjny cały czas deklaruje chęć do rozmów. Związkowcy przygotowują własną propozycję porozumienia, którą przekażą rządowi. Brzeszcze, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A protesty trwają już w 12 kopalniach. Rodzice niepełnosprawnych dzieci nadal domagają się większych praw. Spotkania przy okrągłym stole w Ministerstwie Pracy ich zdaniem nie przynoszą rezultatów. Mamy, które okupowały wiosną korytarze sejmowe, mówią dziś, że z 14 postulatów rząd zrealizował tylko jeden. Podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200 zł. Swoich praw rodzice niepełnosprawnych dzieci domagali się przed kancelarią premiera. Żeby polska siła rosła, trzeba woda, a nie osła. Tuta do dymisji! Na litość boską, czy my musimy się zniżać do takiego poziomu? Maja Szulc, mama niewidomego Martina. Chodzi o cały zapis ustawy. Rodzic na tym świadczeniu pielęgnacyjnym nie ma żadnego zabezpieczenia w razie śmierci dziecka. No, w wieku 60 lat musi wrócić na rynek pracy. No jak? Drogie mamy, drodzy rodzice. Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn. Rozmawiamy przy okrągłym stole. Nie. Średnio raz w miesiącu. Proszę pani, nie panuje nad okrągłym stołem. Tam głos na podstolikach mają fundacje i stowarzyszenia. Naszego głosu tam nie ma. Drugi dzieci wasze otrzymują rentę socjalną. Będziemy przyjeżdżać tutaj co miesiąc do państwa, aż w końcu zlituje się pani premier Kopacz i spotka się z nami. Wiceminister Seredyn zapewniała, że pod koniec stycznia przedstawi propozycje zmian, które wyrównają prawa rodziców niepełnosprawnych dzieci i opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością. Dzieci drudzy dostają o połowę mniejsze świadczenia i to pod warunkiem odpowiednio niskich zarobków. Paszporty polityki przyznane w serwisie Trójki. Mówimy teraz o laureatach. To Jan Komasa w kategorii film, Radosław Rychcik, teatr, Zygmunt Miłoszewski, literatura, Jakub Wojnarowski, sztuki wizualne, Pablo Pavo, muzyka popularna i zespół K. Kwadrofonik. Muzyka poważna. Gala wręczenia nagród odbyła się w warszawskim Teatrze Wielkim Operze Narodowej, a tytułem kreatora kultury uhonorowano Agnieszkę Holland. Do końca nie wiem, szczerze mówiąc, co znaczy, ale przypuszczam, że znaczy kreować kulturę. W serialach amerykańskich creator, czyli kreator, to jest taki facet, który wymyśla ten serial i potem pilnuje go. Więc chciałabym sobie myśleć, że jakby wymyślam trochę taki polski serial, co się tu dzieje i może tego pilnuję troszkę. Paszporty polityki wręczono po raz 22. Czas na informacje sportowe. Monika Sułkowska. Rafał Sonik znów liderem. Polak odzyskał prowadzenie wśród kładowców w rajdzie Dakar. Na dzisiejszym etapie zajął drugie miejsce, ale podkreślał, że gdyby nie kłopoty z pojazdem, czas mógł być znacznie lepszy. Bak się odkręcił, później przestała działać elektryka, później nie miałem już płynu w kamelbaku, wcześniej jeszcze nie miałem benzyny, przyjechałem, miałem może litr paliwa w baku. Po odcinku została mi oczywiście ogromna radość, że jestem na mecie, bo w Dakarze najważniejsze, żeby być na mecie, i wielki niedosyt, że przejechałem ten odcinek o 30-40 minut wolniej niż się go dało przejechać. Wśród motocyklistów z 18 czasem dojechał Kuba Przygoński. Rywalizacji kierowców samochodów Krzysztof Hołowczyc wykręcił 7 czas, Marek Dąbrowski 18. Wiemy już, których naszych skoczków obejrzymy w kwalifikacjach do konkursu w Wiśle. Trener Łukasz Kruczek ogłosił dziś skład kadry. Mamy aż 12 naszych reprezentantów. Stocha, Żyłę, Kota, Kubackiego, Ziobrę, Murańkę, Zniszczoła, Kłuska, Hule, Rudeleje i Biele. Kwalifikacje i konkurs w Wiśle już w czwartek. Szwedka Frida Hansdotter wygrała w Flachau slalom alpejskiego Pucharu Świata. Druga była Tina Maze, a trzecia Michaela Schifrin. Jedyna Polka w stawce, Sabina Majerczyk, nie ukończyła pierwszego przejazdu. Mistrz Polski robi furorę, pokonał mistrza świata i to w królewskiej dyscyplinie. Radosław Wojtaszek w trzeciej rundzie prestiżowego turnieju szachowego w Holandii pokonał wczoraj samego Magnusa Carlsena i co najważniejsze, nie spoczął na laurach, mówi Piotr Murdzia, szef wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego. Dzisiaj Radosław Wojtaszek grał partię kolorem czarnym z Aronianem Lewonem. Bardzo silny zawodnik, w rankingu wyżej notowany od Polaka. Przypomnę, że Polak jest obecnie na 15 miejscu w rankingu światowym. Polak nie miał jak gdyby najmniejszych problemów z wyrównaniem, grając kolorem czarnym. Szybko doprowadził do równej pozycji, no i zakończyło się końcówką hetmańską, gdzie przeciwnik nie był w stanie grać na zwycięstwo. Zawody trwają do 25 stycznia, a rozgrywane są systemem każdy z każdym. Jutro pogodnie, chwilami możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach od 4 stopni to w Podlaskiem, do 7 w Małopolsce i 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. ¡Mira! Dobry wieczór, za sterami Michał Jakubik, a przed mikrofonem Bartek Gil. Zapraszamy na ostatnią godzinę wtorku, czyli audycję przed godziną zero. Dziś hrabia miód Cutunika, tak jak numer PESEL, przyniósł do Magla Wagli dużo, bardzo dużo fantastycznej muzyki afrykańskiej. Zatem przed godziną zero dziś skupimy się przede wszystkim na muzyce południowoamerykańskiej, chociaż i do Afryki ostatecznie powinno nam się udać dojechać. Tak sobie pomyślałem, że w połączeniu z przypadającymi w minioną niedzielę urodzinami Alberta Hoffmana warto będzie postawić na muzykę psychodeliczną. Albert Hoffman, szwajcarski profesor, któremu udało się dokonać syntezy LSD, substancji, która w zdecydowanie wyraźny sposób wpłynęła na twórczość muzyczną wielu artystów, nie tylko tych kojarzonych z muzyką zachodnią, czyli powiedzmy europejską czy amerykańską, tą północnoamerykańską, ale także też właśnie południowoamerykańską. Sam Albert Hoffman mówił, że kontrkultura lat 60. XX wieku wykorzystała jego odkrycie w niewłaściwy sposób. Był też do tego wściekły, że LSD zostało zakazane. Sam zmarł kilka lat temu, mając 102 lata na karku. No i myślę, że właśnie mimo jego niezadowolenia trudno byłoby sobie wyobrazić świat bez muzyki psychodelicznej. Do Kolumbii, od której zaczęliśmy, jeszcze dziś wrócimy. Tymczasem przenieśmy się, proponuję, do sąsiedniego Peru, gdzie w amazońskiej dżungli powstaje magiczna substancja o nazwie ayahuasca. Hermanos Santa Cruz, czyli bracia Rafael i Octavio Santa Cruz, czarnoskórzy muzycy, wielcy propagatorzy związków Peru i Afryki. Rafael do tego był jeszcze aktorem i teatralnym, i telewizyjnym. Zmarł w zeszłym roku. Ten specyficznie brzmiący instrument perkusyjny, który można było usłyszeć, to cajon. Taki stołek i pudło jednocześnie, na którym się siada i gra. Bez niego ta peruwiańska muzyka afrykańska nie byłaby tak autentyczna. To instrument, który tam właśnie powstał i był instrumentem niewolników przywiezionych właśnie z Afryki, którzy po tym, jak zakazano im używania bębnów z obawy, że mogą się w ten sposób próbować komunikować na odległość, ci właśnie niewolnicy zaczęli wykorzystywać do gry takie pudła, które stały się cajonem. Wracamy do Kolumbii. Jedna z gwiazd wytwórni Discos Fuentes, Pedro Laza i jego Pelayeros. Alberto Mota przeniósł nas tymczasem do Brazylii, konkretnie w jej północną część położoną nad Amazonką. Wracając do ayahuaski, właśnie w brazylijskiej Amazonii powstały, no można powiedzieć, po prostu halucynacyjne kościoły, które oficjalnie działają. Pierwsze powstawały w latach 30. ubiegłego wieku. Obecnie są bodaj trzy takie, jeśli się nie mylę, a ich członkowie, którzy raczej starają się nie wychodzić z tym za bardzo na zewnątrz i nie obnosić w swoich mszach, misteriach, spożywają właśnie ayahuaskę. No, te kościoły robią się siłą rzeczy coraz popularniejsze też poza Brazylią. Docierają także do Europy. Substancją aktywną w ayahuasce jest dimetylotryptanina. To oczywiście bardzo silny związek psychotropowy, chemiczny. Obrót nim jest z siłą rzeczy zakazany, ale warto wiedzieć, że ponieważ jest to związek organiczny, jest też produkowany przez ludzki organizm. Myślę, że warto być tego świadomym i myślę, że na własny użytek chyba nadal w tej postaci posiadać go wolno. Do Boliwii zabierze nas za to zespół 606. Pod koniec lat 60. nagrali dwie epki. Jedną w roku 68, drugą w 69. Tę drugą otwierało nagranie, którego za chwilę posłuchamy, o przebijaniu się na drugą stronę. Jego autor jest wszystkim doskonale znany, podobnie jak i sama piosenka, też wszystkim doskonale znana. Jednoznacznie, mam wrażenie, kojarzą się ze złem wcielonym, jakim są psychodeliki. Tymczasem w boliwijskim La Paz, największym mieście tego kraju, takich małych sklepów z magicznymi roślinami, które od wieków są wykorzystywane przez szamanów, nie brakuje. Todos los que viven Cimci Limci zagrał i zaśpiewał zespół Los Donkeys, czyli osły. To ta sama epoka, co słyszałem chwilę wcześniej, 606. Nadal jesteśmy w Boliwii, w czasach, kiedy ulicami Boliwii przechadzali się zarówno młodzieńcy w długich włosach, jak i policja z nożyczkami tropiąca ich namiętnie. Jeszcze jedna piosenka od Los Donkeys za chwilę zabrzmi na antenie. Tym bardziej właściwa, jeśli chodzi o dzisiejsze nasze spotkanie, że już w samym tytule bezpośrednio nawiązuje do wynalazku Alberta Hoffmana. Bezkompromisowa i szalona, mam wrażenie, była scena psychodeliczna na przełomie lat 60. i 70. w Boliwii. Chętnie jeszcze kiedyś do podobnych nagrań wrócę, ale obiecałem, że dotrzemy jeszcze przed północą do Afryki. No i pora chyba przekuć słowa w czyny. Do Gwinei Bissau zabierze nas Zemaneu. Anya Gineo, Bersu Dinya Jorso, Nabonya Fianza. a wojną robami. A nie ginęło, bez winia niosą, a wojna fianza, a wojną robami. A nie ginęło, a pojęcie gili niagi, bez wojna ginęło, a wojną robami. A nie ginęło, a pojęcie gili niagi, bez wojna ginęło, a wojną robami. A nie ginęło, inne bisa na mnie to, stranisz to mam bakunta, u furuta z malterata. Ania Gineo, Gine pisał na to, stranił są mamba kontra, u furuta z matata. I czuła go bilagła, polanta skorda, mądry pinie kiedy lanta, i nera są nina gira. I czuła go bilagła, polanta skorda, mądry pinie kiedy lanta, i nera są nina gira. Chuba que bilagua, plantas corda, monitinde que te lanta, dinera son niña vida. Chuba que bilagua, plantas corda, monitinde que te lanta, dinera son niña vida. Niña Jorson, a boña fianza, a boi loro pa mi. Aña Guineo, verso niña Jorson, a boña fianza, a boi loro pa mi. Aña Guineo, a boi sigrir ñagin, piso ña Guineo, a boi loro pa mi. Aña Guineo, a boi sigrir ñagin, piso ña Guineo, a boi loro pa mi. Bilagua, plantas corda, mondi pinje que te lanta, dinera son niña tira. El yuba su bilagua, plantas corda, mondi pinje que te lanta, dinera son niña tira. El yuba su bilagua, plantas corda, mondi pinje que te lanta, dinera son niña tira. El yuba su bilagua, plantas corda, mondi pinje que te lanta. Zemaneł przez lata 70. i początek lat 80. członek zespołu Supermama Jumbo. Za chwilę ten zespół przypomnę, gdyby ktoś z słuchających przed godziną zero zapomniał ich największy przebój. Supermama Jumbo powstali jeszcze w latach 60. Zespół zakładały tak naprawdę same dzieci. Najmłodsze z nich miało podobno 6 lat. Potem koncertowali przez całe lata 70. z ogromnym powodzeniem. Myślę, że nawet dałoby się obronić taką tezę, że byli ulubionym zespołem Gwinejczyków, skoro pierwszy prezydent kraju, Luis Cabral, zabierał ich ze sobą w podróże międzynarodowe. Byli z nim między innymi w innych byłych koloniach portugalskich, czyli Mozambiku, w Angolii, w pobliskich, silnie związanych przecież z Gwiną Bissau, wyspach Zielonego Przylądka. Zresztą na tych wyspach, na wyspach Zielonego Przylądka, Supermama Jumbo koncertowali równie często i równie chętnie i dla równie rozentuzjazmowanych tłumów, co w rodzimej Gwinei Bissau. W 1978 roku polecieli na Kubę, by wziąć udział w Światowym Festiwalu Młodzieży, podobnym do tego, który odbył się w latach 50. w Warszawie. Wtedy to był chyba 5. festiwal. Ten na Kubie w roku 1978 był festiwalem tego typu już 11. Ale co ciekawe, mimo tak ogromnego sukcesu i wielu setek przecież zagranych koncertów, Supermama Jumbo dopiero w 1980 roku weszli do jednego z lizbońskich studiów na swoją jedyną, jak się potem okazało, sesję nagraniową. Ta sesja trwała 6 godzin, a ponieważ repertuar, który ci muzycy grali, był doskonale znany każdemu Gwinejczykowi, więc siłą rzeczy także im, nie mieli żadnego problemu z rejestracją. Proszę sobie wyobrazić, że z tych 6 godzin zarejestrowanego materiału udało się wydać potem aż 5 płyt. Zresztą wydawała je doskonale znana w Polsce radziecka wytwórnia Melodia. Co potem? No potem oczywiście zespół zrobił się niezwykle popularny w całej zachodniej Afryce, do tego stopnia, że w Senegalu na przykład byli w stanie wypełnić stadion cały, a to przecież nie jest ich kraj, ani Senegal też nie był kolonią portugalską. Wtedy ich koncerty Super Mama Jumbo w Senegalu otwierał zupełnie jeszcze nieznany wtedy nikomu niejaki Youssou N'Dour ze swoim zespołem Super Étoile de Dakar, też już niejednokrotnie prezentowanym w Przed Godziną Zero. No a teraz obiecana Super Mama Jumbo w swoim największym przeboju. We'll be right back. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania przeniesiemy się szybko, ekspresowo do Nigerii. To nasze kolejne niecykliczne, tudzież nieregularne spotkanie z Felą Kutim. Miałem się już przenieść z płyty Zombie wydanej w roku 1977, ale nie mogę. Tam po prostu na stronie drugiej tej płyty znajduje się znakomite nagranie Mr. Follow, które zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia mówią Michał Jakubik i Bartek Gil. Mr. Follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow. Mr. Follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow. Some they follow, follow them, close them eye. Close eye, blink, blink, blink. Some they follow them, close them mouth. Close mouth, pam, pam, pam. Some they follow them, close them ear. Some they follow them, close them sense. Some they follow them, close them eye. Close eye, bing, bing, bing. Some they follow them, close them mouth. Close mouth, pam, pam, pam. Some they follow them, close them ear. Close ear, boing, boing, boing. Some they follow them, close them sense. Close sense, biri, biri. I said them close sense. I said them close sense. If you dey follow, follow, make you open eye, open mouth, open sense. If you dey follow, follow, make you open sense, open ear, open mouth. Now that time you know go fall. Now that time you know go fall. If you dey follow, follow them book. If you dey follow them book. Now inside come but you go quench. Cockroach day, ratty day, eco day, darkness day. Now inside come but you go quench. My brother make you no follow book. Look come and go your way. You know, follow book. Look, I might use your sense.